La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ta' bambin ħelu l-slibri tiġib weħed misħabna soddaq sil-blad imġilta sewda ċarun nuklad palna presepju kini prepara l-anġli u l-maġi il-baqru l-ħmara izdalda tfajjel ġesu bambin kimġilta sewda bajnejġ kekni ħabbilna moħna ċassajna leħ, għax bambin iswed, ma kienx għalbeħ, iżdalda tfajjel, ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajneħ ċkekni, ħabbilna moħna, ċassajna leħ, għax bambin iswed, ma kienx għalbeħ. Bixib ta' tfajjel konna mniktin il-klassi kollha tgħidu għoxin preseppji lesti barra ta' dak it-tifel iswed xarru nuklat għajnih miksura kollha mxarbin maxtura baqgħet mingħajr bambin u morna norqdu għall-bnab id-dieq ħemda miksura biex mill-fiq ħiżdaf fil-ħodu tgħinu għoxin bajna mibruwa bħajna msaħrin hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin iswed xar nuklat ħiżdaf fil-ħodu tgħinu għoxin bajna mibruwa bajna msaħrin hemm fil-maxtura hemm f'nofs il-blat ġi bambin iswed xar nuklat la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la u smajt ħafna l-lum nies li nafhom, grazzi tal-li għaltu li memorji sbieħ. Tajjeb. Minuta biss qabel ma nitilħu. Rajtu ħafna hawnhekk li jiġu hawnhekk quddiemkom jitkellmu f'kull serata li kellna. 15 ma kellna qatt ma kellna tajja ma jimpurtax. Però persuna li ma tarawiex hawnhekk hija persuna li qiegħda wara da kollu li norganizzaw aħna. Terry Muscat. Terry Muscat hija persuna li tagħmel l-appuntamenti, tagħmel l-arranġamenti, tagħmel il-booking, torganizza l-grupp u mbagħad bejnietna nirranġaw iżomm minnha bl-stopwatch biex naraw m'għandu mhux iktar minn 3 minuti, ħafna drabi konna fejn nitkellmu anke 10 minuti għas-suġġetti li jkollna. Ma l-sfortuna li biex nagħtu ċans li l-kulħadd indumu 3 minuti biss. Ix-xogħol li tagħmel Terry ma jitħallas. Aħna naħdmu l-kol kemm aħna b'mod volontarju bejnietna. Però xtaqna illi fis-sema l-inqas il-grupp tal-bidunet l-ewwel 10 li konna niffurmaw Musa Karkariża, lil Terry nofrula xi ħaġa mhux bħala rigal u mhux bħala ħlas. Ma biex ifakkara li aħna napprezzaw ħafna ix-xogħol li tagħmel. Grazzi Terry. Ngħid issewwa bl-aklim qas ma kellkomx għalfejn, jiġifieri mhux għax ma apprezzajx, però li nagħmel nagħmlu bil-qalb bħalma qal David ukoll Karkariża jiena, Gburija li jiena Karkariża, inħobb nisma' u nħobb nitgħallem. nħob nitgħallem, jiġifieri kburija li għandi lilkom u li qegħdin dat-tim u għalkemm xi kultant forsi tarawni naqra bħalma qal Charles Mifsud dejjem irrid naqtalu. Imma ma nistgħux li dejjem intawlu x'hekk għaliex naqbżu l-ħin. U ikun hemm nies oħra li u affarijiet oħra u l-ħin isir. Nirringrazzjakom il-lejli tajjeb, grazzi dalli dejjem tiġu u tisimgħu, grazzi lill-awturi speċjalment ħakkom verament proset. Il-mili tittajjeb u s-sena tajba lil kulħadd. Waqt li nixtieq lilkom il-lejli tajjeb, nirringrazzjakom li kontu magħna għal din l-attività, kull wieħed u waħda minnkom. F'isem Muża Karkariża nirringrazzja lil kappillan ta' din il-parroċċa, lill-Fader Joseph Mifsud, dik ta' San Giuseppe Ħaddim, talli tagħna l-permess nużaw is-sala tal-parroċċa. Grazzi speċjali kif għedna tmur għal Terry Muscat li passoltu ħadet ħsieb l-organizzazzjoni u l-produzzjoni ta' din l-attività. Nixtieqilkom il-kolli l-lejli tajjeb u minn qalbi il-miliet ħini. U sena ġdida mimlija ferħ, saħħa u ġid. Lejl it-tajjeb. Għadkom kemm smajtu ċandira rekordjata mill-grupp letterarju Muża Karkariża taħt l-isem Is-Seħer ta' Diċembru. PKR Outsider Broadcasting 2018. Audio Jungle.